Народ на Республике Донбасс обратились к России. Mr. President, the families of our dear... Centrum Świata. Cykl w trójce o sprawach międzynarodowych. Wyjaśniamy przyczyny, kontekst i wpływ na nasze życie wydarzeń o znaczeniu globalnym. Centrum Świata. W trójce od poniedziałku do czwartku o 16.45. Zapraszają Agnieszka Laskowska, Monika Suszek, Marcin Pośpiech i Marcin Walter. Wszystkie dotychczasowe odcinki dostępne w podcastach Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, jest szósta. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Senat przyjął bez poprawek ustawę o KRS. Nowe przepisy trafią teraz na biurko prezydenta. Funkcjonariusz SOP-u, który zaatakował swoją rodzinę, przyznał się do winy. Śledczy przedstawili mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstw. A w serwisie Trójki też o zastosowanym po raz pierwszy w Polsce specjalnym wzmacniaczu dla wcześniaków. Stwarza szansę na szybsze zdrowienie, wzrastanie dzieci, mniej chorują na infekcje szpitalne. Na początek jednak sport. Jan Zieliński i Luke Johnson niestety odpadli w półfinale debla w Australian Open. Polak i Brytyjczyk przegrali z Australijczykami Jasonem Kublerem i Markiem Polmansem 2-6, 6-3, 3-6. Walka w trzecim secie była zażarta i trwała do ósmego gema. Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa przyjął Senat. Przewiduje ona, że 15 członków KRS znów będą wybierać sędziowie. Obecnie jest to kompetencja Sejmu. Senat nie wniósł ani jednej poprawki do projektu przyjętego przez Sejm. Nowe przepisy przywracają wybór członków KRS przez samych sędziów, a nie jak obecnie przez Sejm. Podczas prac w Senacie pojawiły się te same argumenty za i przeciw jak w Sejmie. Senator PiS Marek Pęk mówił o możliwych nadużyciach sędziów. Które uważa się za nadzwyczajną kastę i które pragnie zemsty, no jednak pchacie tą ustawę głęboko niekonstytucyjną. Ale właśnie na przywracanie stanu zgodnego z konstytucją wskazują autorzy. Taka, a nie inna konstrukcja KRS jako takiego organu hybrydowego, tłumaczył senator KO Adam Bodnar, jest efektem myślenia politycznego i ustrojowego z 89 roku przy okrągłym stole. Jednak już przed głosowaniem w Sejmie przedstawiciel prezydenta zapowiedział, że w takim kształcie ustawa zostanie przez Karola Nawrockiego zawetowana. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Również bez poprawek Senat przyjął ustawę o wygaszeniu rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy w związku z wojną i nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zarzuty zabójstwa i usiłowania czterech zabójstw postawił funkcjonariuszowi SOP-u śledczy. Postawili śledczy. Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór w Ustce. Nie żyje czteroletnia córka napastnika. Pięć osób zostało rannych. W szpitalu nadal są żona mężczyzny i jej matka. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, mówi prokurator Patryk Wegner. Złożył krótkie wyjaśnienia. Będą one weryfikowane. Ze względu na konieczność ich weryfikacji, co do szczegółów wyjaśnień, tych informacji nie mogę Państwu udzielić. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania. Dziś rano sąd w Słupsku ma rozpatrzyć wniosek prokuratury o areszt mężczyzny. Przed sądem w Warszawie ruszył proces w sprawie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. Prokurator Ryszard Pęgal odczytał akt oskarżenia wobec sześciu osób, w tym prezesa Profeto księdza Michała O. Złożył w dniu 21 lutego 2020 roku ofertę w otwartym konkursie ofert poprzez utworzenie sieci placówki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem typ placówki specjalistyczne Centra Wsparcia, wiedząc, że Fundacja Profeto nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Akt oskarżenia objął też dwie były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, a kolejna rozprawa 10 lutego. W porannym serwisie Trójki teraz wzmacniacz. Jak nazywa się preparat na bazie mleka matki, który po raz pierwszy w Polsce zastosowano do karmienia wcześniaków? W Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie podano go bliźniaczkom Helence i Weronice. Połączony z pokarmem matki przyniósł bardzo dobre efekty. Dzieci rosną i przybierają na wadze. Ale to nie są jedyne korzyści, a więcej o tym Monika Gosławska. Pani Magdalena, mama bliźniaczek, szykuje się do wyjścia. Wspomina, że łatwo nie było. W 16-17 tygodniu okazało się, że Helenka troszkę słabiej rośnie. Było duże ryzyko, że mogło jej serduszko przestać bić. Udało nam się dotrwać do 28 tygodnia. W pierwszych dniach życia dziewczynek nie tylko sprzęt odegrał dużą rolę. Ważny był też tak zwany wzmacniacz. To kosztowny preparat na bazie kobiecego mleka. Żywienie takiego dziecka opartego na mleku kobiecym, wyłącznie naturalnym, wzmocnionym preparatem właśnie takim jak ten wzmacniacz, profesor Maria Wilińska. Stwarza szansę na szybszą stabilizację metaboliczną, na szybsze zdrowienie, wzrastanie tego dziecka. No i z badań już wiemy, że dzieci nie tylko unikają martwiczego zapalenia jelit, ale mniej chorują na infekcje szpitalne, rozwijają mniej retinopatii wcześniaczych, dysplazję oskrzelowo-płucnych. Bliźniaczki nie są jedynymi, którym preparat podano. W trakcie leczenia jest kolejne dziecko. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Warszawski Instytut jest pierwszą placówką medyczną w Europie Środkowo-Wschodniej poza Chorwacją, w której dzieci urodzone przed 28 tygodniem ciąży dostały ów specjalny wzmacniacz. Klimat. Polska o poranku jest bez smogu, jedynie w Kaliszu i w Jaśle. Jakość powietrza jest tylko dostateczna, miejscami na południu i w centrum umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Prąd generują głównie węgiel oraz gaz, łącznie ponad 90%. Nie ma zaleceń, by ograniczyć używanie urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno w całym kraju i może popadać śnieg, przede wszystkim na południu, ale nie tylko tam. Termometry pokażą maksymalnie od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu do 2 stopni Celsjusza miejscami na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany. A jeśli chodzi o alerty IMGW, to obowiązują tylko te związane z oblodzeniem na styku Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Rytmiczne dzień dobry, właśnie takie. Mówimy w składzie Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Modern Love, David Bowie. Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. I tak będziemy rozpędzać się w czwartek, dziś 29 stycznia i łezka się wokół kręci, bo to już prawie miesiąc nowego roku za nami. I zaraz ferie się skończą w 5 województwach. Tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos dzwonka. Zawoła. Zawoła. A skoro przy szkole jesteśmy, to mam dla Państwa cytat na dobry początek dnia. To autentyk z pewnego egzaminu próbnego z rozprawki. Uwaga. Uważam, że bycie pogodnym oraz optymistycznym wpływa na jakość życia przed śmiercią. Jak i po niej. Uważam, że bycie pogodnym oraz optymistycznym wpływa na jakość życia przed śmiercią, jak i po niej. Taka złota myśl, jakże prawdziwa. Jeśli Państwu przypominają się złote myśli Państwa dzieci albo słuchający nas nauczyciele mają swoje przykłady z rozprawek, to zapraszamy. Złote myśli, tak jest, dobrą energią zawsze w cenie. 2 2 i 7 3. A co dziś w programie porannej audycji? A między innymi potencjalny pomnik bałwanków. Są pomniki różnych osobliwych postaci, krasnali, koziołków w różnych miastach, dlaczego Warszawa nie miałaby mieć bałwanka, tym bardziej, że to byłby pierwszy taki pomnik bałwanków na świecie. On będzie stał cały rok. Czy to znowu komuś się będzie przeszkadzało, że w lato bałwanki są? Powiemy też o TikTokerze, który sprzedał swój wizerunek za 900 milionów dolarów. Tworzy cyfrowe tłumy ludzi, którzy nie istnieją w rzeczywistości. Kiedy my obserwujemy lifestyle'owych influencerów, których i tak w życiu nigdy nie spotkamy, to myślę, że takie konteksty da się jak najbardziej automatyzować. Ze spraw stuprocentowo poważnych kolejne wymysły rosyjskiej dezinformacji. W każdym momencie, gdy pojawia się jakikolwiek przebłysk pozytywnych emocji w relacjach polsko-ukraińskich, no to mamy próbę wbicia klina. Ale też o mobbingu porozmawiamy, bo dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mobbingowi. Dużo tego będzie dziś na antenie Trójki, dużo porad, dużo praktycznych informacji. Nie tylko w porannym zapraszamy, ale u nas także po godzinie 7:00, po 7:00 także zimowa dziesiątka. Dariusz Urbanowicz nawet stoi za szybą i czekał, czy powiem, zapowiem. Tak, Darku, będziesz o 7:40 około, no może dwie minutki wcześniej, dwie później. Teraz mamy 6:16, w Trójce Piotr Odoszewski. Nad ranem. Nie no, już ranek przecież. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Jeszcze raz usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Jaka propozycja musiałaby się pojawić na stole, żeby sprzedali państwo swój wizerunek? To nie jest takie czysto teoretyczne pytanie w tych czasach. Pewien TikToker, bardzo popularny, ewidentnie otrzymał wystarczającą ofertę, Kabi. I zaraz przypomnimy, o kogo chodzi. Kabi podpisał kontrakt za 900 milionów dolarów. Fundusz BlackRock tyle zaoferował, a za te pieniądze, oprócz wyłącznego prawa do korzystania z jego wizerunku, firma będzie mogła też stworzyć cyfrowego bliźniaka tego influencera. Ciao, mio nome Kabilame, ma non Kabilei. Kabilei, najpopularniejszy TikToker na świecie, zyskał popularność dzięki filmikom, na których pokazywał, jak ludzie robią coś bardzo prostego w bardzo skomplikowany sposób, po czym wykonywał tę czynność najprościej jak się da, wyciągając ręce w grymasie, jakby chciał powiedzieć: no przecież to jest proste. Proste będzie na pewno teraz jego życie. TikToker podpisał kontrakt na około 900 milionów dolarów, w którym mieści się chociażby wykorzystywanie jego wizerunku, biometrii, twarzy, głosu, mimiki do celów komercyjnych. Lejmów będzie teraz dużo więcej niż jeden, bo TikToker zyska AI awatary. On będzie grzać się pod palmami, a awatary będą pracować jak wolno. Chyba że... A to będzie bardzo różne. Antropolożka technologii dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS twierdzi, że nie wiadomo jeszcze, jak zareagują ludzie, gdy zobaczą awatara AI. Niby wygląda jak on, ma te same gesty, ale czegoś tu brakuje. Nigdy nie będzie w stanie technologia konkurować chociażby z naszym poczuciem humoru, z żartami dotyczącymi codzienności. Natomiast kiedy my obserwujemy lifestyle'owych influencerów, których i tak w życiu nigdy nie spotkamy, którzy nie są w naszym gronie postaci realnej, ale obserwujemy pewne trendy, to myślę, że takie konteksty da się jak najbardziej automatyzować. Nad podobnym modelem pracuje nawet jedna z polskich agencji zrzeszających lektorów. Jeśli wypracują już odpowiedni model, będą mogli wziąć głos lektora i sprzedać na przykład firmie potrzebującej żywego chatbota. Tak, słucham, jak ci mogę pomóc? Awatarem AI stał się również niedawno reżyser Patryk Wega. W efekcie powstało coś wyjątkowego. Na jego instagramowym profilu pojawił się film reklamujący schody. Marzyły mi się schody, które dadzą efekt wiszenia w powietrzu. Choć nikt tego oficjalnie nie potwierdził, wprawny widz dopatrzy się wykorzystania animacji AI. Szczególnie, że Vega tę technologię rozwija. Tworzy cyfrowe tłumy ludzi, którzy nie istnieją w rzeczywistości, a na blockchainie powołałem do życia przestrzeń, w której każdy będzie mógł stworzyć wymarzoną wersję siebie. Wymarzoną lub właśnie taką, którą zaprzęgnie się do reklamowania schodów podwieszanych. Dr Ada Florentyna Pawlak sądzi, że ciekawą rzeczą, która z tego wyniknie, jest to, że awatary będą mówić o rzeczach, o których białkowy twórca raczej by się nie wypowiedział. Potencjał transgresji, czyli poruszania niektórych kwestii, których jednak ludzki influencer bałby się poruszać, nie chciałby mieć tego w swojej biografii, tutaj na pewno będzie. Patryk Wega zachwyca się schodami, a może kto wie, Kabi Lame, TikToker, który słynie z wielkiej miłości do Realu Madryt, za te 900 milionów dolarów nawet wystąpi w reklamie FC Barcelony. I może tak być. Awatary, awatary, przyszłość, a może już teraźniejszość internetu, no i także świata ludzi. U nas w Trójce na razie wszyscy białkowi. Także Józef Niewiarowski, który o tej sprawie opowiadał. Oh, Przypominam dzisiejszą pozytywną myśl poranną. Ruszajmy z nią w ten czwartek. To z rozprawki uczniowskiej Autentyk. Uważam, że bycie pogodnym oraz optymistycznym wpływa na jakość życia przed śmiercią, jak i po niej. Tak, to pogodnie i optymistycznie proszę się dzielić swoimi, swoich dzieci, swoich uczniów złotymi myślami. 2 2 7 3. Więc jestem. Zaraz. Więc jestem dobrze, ale coś było wcześniej. Teraz już, bo dzisiaj nie myślę. Więc jestem dobrze, ale coś było wcześniej. A, dzwonię, więc jestem. Jakby ktoś do mnie dzwonił, to mnie nie ma. A, to przepraszam. Ale to pan dzwonił. To kto w końcu dzwonił do kogo? Gdyby ktoś dzwonił, to jesteśmy. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense, aż 75 cali, mini LED, 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4999 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. 3 osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskich ataków z powietrza w obwodzie zaporowskim. Szef władz obwodowych Iwan Fedorow napisał na Telegramie, że Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne. Rosyjska napaść na Ukrainę to jeden z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji zatwierdzą kolejne sankcje na Rosjan za szerzenie manipulacji i dezinformacji. Coraz więcej zachorowań na grypę. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że tygodniowo wirusem zakaża się nawet 30 tysięcy osób. Specjaliści prognozują, że szczyt zachorowań przypadnie na najbliższe tygodnie. Dr Janusz Matusiak przypomina, że najskuteczniejszą ochroną przed grypą są szczepienia. Bo nawet jeżeli dojdzie do zachorowania, to będziemy mieli tą bardziej komfortową sytuację, że nie będzie to zachorowanie ciężkie. No i powinno nas to też uchronić przed powikłaniami. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się około 1 000 000 osób. Rozpoczęła się ostatnia faza testów przed załogowym lotem na Księżyc. NASA przetransportowała rakietę na platformę startową w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Misja Artemis II ma zabrać na pokład 4 astronautów, 3 ze Stanów Zjednoczonych i 1 z Kanady. Jak podkreślił szef NASA Jared Isaacman, Artemis II jest przełomowym krokiem naprzód dla załogowych lotów kosmicznych. Wracamy na Księżyc. A pełny serwis w Trójce powróci o 7:00. Czwartek będzie pochmurny i to w całym kraju i w całym kraju też może popadać śnieg, ale najpewniejszy na południu. Termometry pokażą maksymalnie od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu do 2 stopni dodatnich. Miejscami na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Opolszczyźnie wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany. Cieszyły, robiono sobie z nimi zdjęcia, a potem jakiś wandal je zniszczył. Bałwanki, te z ławeczki, na Mokotowie. Mieszkańcy nie chcą, by tak zakończyła się ich historia, ale jaki mają pomysł na to, by ich upamiętnić, o tym za chwilę. Jest 6:31, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Wrocław ma krasnale, Białystok, niedźwiedzie, Radom różne symbole miasta, w tym serek homogenizowany. Warszawa też swoje symbole ma, ale może mieć kolejny, bałwanki. Pojawił się pomysł stworzenia na jednej z mokotowskich ławek całorocznego monumentu, ulepionej, gdy przyszedł pierwszy śnieg, wdzięcznej rodziny bałwanków. Monika Gosławska. Kiedy w stolicy zagościła prawdziwa zima, ktoś ulepił rodzinkę bałwanków. Nie od razu całą, jej członków przybywało. Rodzinka siedziała sobie grzecznie na ławce przy ulicy Puławskiej i pozowała do zdjęć. Tych cała masa trafiała do sieci. Chyba jednak śniegowe rzeźby nie wszystkim się spodobały. Ktoś postanowił je zniszczyć, czym pochwalił się w internecie. Ludzie byli oburzeni, wspomina pan Jacek Gołaszewski. Bałwanki rzeczywiście zrobiły furorę wśród społeczności lokalnej. Dużo osób robiło sobie zdjęcia codziennie, patrzyło, jak rodzinka się rozrasta. Był mróz, to fajnie wyglądało. Szczerze mówiąc, nigdy tam nie byłem, ale śledziłem te rzeczy i wiedziałem, że to jest fajna sprawa. Pan Jacek zaproponował, by na terenie Mokotowa powstał pomnik bałwanków wykonany z brązu. Swój wpis z wizualizacją umieścił w lokalnych mediach społecznościowych. Ktoś zorganizował nawet ankietę, w której pytał, kto za, a kto przeciw. To dobry pomysł. Pomnik? Ciekawe, taki wzbudzający uśmiech na pewno u przechodniów. On będzie stał cały rok, nie? Czy to znowu komuś się będzie przeszkadzało, że w lato bałwanki są? W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy. Ludzie piszą, że pokochali bałwanki, bo były piękne. Niektórzy zwracają uwagę, że rzeczy z pozoru błahe z czasem stają się ważne, kultowe. Tak może być z pomnikiem. Dobry pomysł? Jakby według mnie tam jest za mało historii związanej z tym bałwankiem, żeby zrobić cały pomnik. Ludzie się bardzo przyzwyczaili do tych bałwanków. Bardzo się te bałwanki spodobały. I dlatego. Tak dla mnie fajniejsza byłaby z lodu zrobiona, tylko po prostu bardziej profesjonalnie. I żeby jeszcze w Warszawie była zima taka co roku. Pan Tomasz Łach, administrator jednej z grup poświęconych bałwankom, uruchomił fantazję we współpracy ze sztuczną inteligencją. Zafascynowany technologiami nowoczesnymi, chciałem zobaczyć, czy da się je ożywić. Jak to będzie wyglądało? Jest mnóstwo w dzisiejszych czasach aplikacji AI i w sobie robiłem to jako odskocznie od pracy, dla zabawy, uszczęśliwić szczególnie małe dzieci. Sprawia mi radość generalnie, jak się pojawiają te lajki, że komuś się to podoba, że ktoś na to pozytywnie reaguje. Mam nadzieję, że ten pomnik może powstanie, bo są pomniki różnych osobliwych postaci, krasnali, koziołków w różnych miastach. Dlaczego Warszawa nie miałaby mieć bałwanka? Tym bardziej, że to byłby pierwszy taki pomnik bałwanków na świecie. Czy według pani jest szansa na to, żeby taki pomnik był? Myślę, że tak, chociaż nie wiem, kto to sfinansuje, ale może się znajdą jacyś sponsorzy. Może budżet partycypacyjny? Może, tak, możliwe. Na ławce bałwanków pojawił się list, jak napisał jeden z forumowiczów z Zatęczowego Mostu. Nie pokonała nas zima, pokonał nas wandal. Jeszcze wrócimy. Na powrót jest szansa, bo w najbliższy weekend prognozowane temperatury w Warszawie to minus 12 stopni w dzień i minus 18 w nocy. Co? Meteo. Rzeczywiście. To cieszmy się dziś ciepełkiem. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chce, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej w oddali. Twój wzrok odbija się. ale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz, ten jeden raz, chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Tak, a propos tego TikTokera, który sprzedał swój wizerunek za kupę dolarów, ciekawe, czy za rok będzie zadowolony z decyzji, którą podjął. No w każdym razie, ja bym swojego wizerunku nie sprzedała. Jest bezcenny. No jak to było? Są rzeczy, których kupić nie można. I to się ceni, a propos. Thank you. Ale ten lewy to jest. Wieczorek z Ligą Mistrzów, pyk, brameczka i kolejny rekord. Tym razem trafił do bramki FC Kopenhagi, a ta jest 40. przeciwnikiem, któremu Lewandowski wbił gola w Lidze Mistrzów. Tym samym wyrównał rekord Champions League pod względem liczby drużyn, do których siatki trafił w tych rozgrywkach, wyrównał rekord samego Leo Messiego. Więcej o sporcie, chwilę po siódmej. Nieulotna, nieprzestanie ciężka, nie bezbolesna, nie do końca cierpka. Pojawia się w ciepły i zimny dzień. Niespokojna, choć nie zawsze trzeźwa, nieoczywista i nie zawsze pewna. Przychodzi gdy nie wierzysz już w nic. Jest 6:49, teraz w Trójce cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Polska wysłała agregaty prądotwórcze jako pomoc dla Kijowa. Tymczasem w internecie widać sensacyjne wpisy, że ten sprzęt już można kupić na ukraińskich portalach sprzedażowych. Naszym gościem jest dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Dzień dobry, kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W ramach kampanii Ciepło z Polski dla Kijowa pierwsze agregaty właśnie dotarły do stolicy Ukrainy, a w mediach społecznościowych krążą zrzuty ekranów z tamtejszych portali ogłoszeniowych sugerujące, że polskie agregaty można dziś kupić w internecie. Z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Z operacją rosyjską prawdopodobnie, dlatego że w każdym momencie, gdy pojawia się jakikolwiek przebłysk pozytywnych emocji w relacjach polsko-ukraińskich, to mamy próbę wbicia klina. A dlaczego właśnie temat pomocy Ukrainie jest tak podatny na manipulacje? Bo dla tych środowisk to jest rzecz niekorzystna. To też szukają sposobu, aby podważyć zaufanie wzajemne, aby pokazać, że w istocie rzeczy ta pomoc jest marnowana, że nie idzie tak naprawdę na wspieranie Ukraińców, tylko idzie do kieszeni jakichś oszustów na Ukrainie. Tak ta operacja została celowo przygotowana. Dziś światło dzienne ujrzał państwa najnowszy raport na temat wzajemnego postrzegania się Polaków i Ukraińców. Jakie płyną z raportu najważniejsze wnioski? Że schodzimy z poziomu tych bardzo wysokich emocji wreszcie, które rozpoczęły się pozytywnych emocji w 2022 roku, ale które sprawiły, że zaczęliśmy rozmawiać za dużo o wzajemnej wdzięczności lub braku wdzięczności, a za mało po prostu o współpracy, o interesach, o konfliktach, które trzeba rozwiązywać. Dzisiaj i Polacy, i Ukraińcy patrzą na siebie trochę bardziej trzeźwo, z zwłaszcza Polacy widzą potrzebę poważnego traktowania ich i przygotowania polskich instytucji do informowania o tym, co się dzieje na wschodzie, ale także do udzielania pomocy państwu ukraińskiemu. Polacy odpytywani w sondażu zdają się dużo mądrzejsi od tych Polaków, których widzimy na co dzień w mediach społecznościowych. Polskie generatory podarowane Kijowowi do kupienia na ukraińskich portalach to tylko przykład, punkt wyjścia naszej rozmowy, ale jak w trzech słowach nie dać się złapać na dezinformację uderzającą, mówiąc szerzej, w relacje polsko-ukraińskie? Gdy spotykamy się z informacją dotyczącą zwłaszcza relacji polsko-ukraińskich czy wojny, która wzbudza nas ogromne emocje, to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, że ktoś próbuje być może nami manipulować, dlatego że taki jest cel dezinformacji. Ona nie informuje, ona nie przekazuje faktów, ona ma nas wzburzyć. Najprostsza rada, zatrzymajmy się, sprawdźmy, czy są inne źródła, które tę informację publikują, a wreszcie wykonajmy telefon do przyjaciela i zapytajmy naszych znajomych, czy spotkali się z tym i co o tym sądzą, czyli weryfikujmy tę informację, zamiast podawać ją od razu bezrefleksyjnie dalej. Dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję również. Ciąg dalszy naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dziękujemy. Zapraszamy Państwa do serwisu podcastowego Polskiego Radia, ale zapraszamy też Państwa do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek, ten numer obowiązuje. Za 8 minut siódma i serwis w Trójce. Bym chciał zaproponować pomnik bałwanków we Warszawie, żeby przenieść na Wiejską. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. She's got away. She's got away.